Sanot kai me voidaan tehdä niin, mut onko se oikein? Onko se oikein? Pieni ja hento ja ilman nimeä, haluan pois sen. Onko se oikein? Mulla menee elämä ja mä mietin, et mä en halu olla mä ja mä pyörin mun pientä ympyrää. Ja kun sä naurat, oisin ihan joku muu, joku kauhee, joka aina pahastuu ja mä huudan, kun leikit ettet näe. Kokisin ku aina surua, onko se oikein, onko se oikein? Onko se oikein? Mulla menee elämä ja mä mietin, mä en halu olla mä ja mä pyörin mun pientä ympyrää. Ja kun sä naurat, oisin ihan joku muu, joku kauhee, joka aina pahastuu ja mä huudan, kun leikit ettet nää. Onko se oikein? Sä et mitä menetä, jos ei sua kukaan herätä ja mä pyörin mun pientä ympyrää. Lumiukkona seison ulkona, katson taloja, joiden seinien lämpöön on suojattu onnellisia. Ja mä pelkään, että sulaisin muiden mukana. No onko se oikein? No onko oikein? Mulla menee elämä ja mä mietin, et mä en halu olla mä ja mä pyörin mun pientä ympyrää. Ja kun sä naurat, oisin ihan joku muu, joku kauhee, joka aina pahastuu ja mä huudan, kun leikit ettei. Onko se oikein? Sä et vetä menetä, jos se itkee. Ei sua kukaan herätä ja mä pyörin mun pientä ympyrää. Lumiukkona seison ulkona, katson taloja, joiden seinien lämpöön on suojattu onnellisia.